بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم سورت کا نام ہے سورت حمیمہ سجدہ. اسمی رب درس کر رہا ہوں. وہاں مرد مومن کے قول یعنی تقریر کا ذکر تھا, یہاں مرد مومن کے فعل یعنی سجدے کا ذکر ہے. معنوی ربط, وہاں مسئلہ تھا فد اللہ مخلصین لہ الدین, اور یہاں اس صورت میں اس پر ایک شبہ ہے, اس شبہ کا جواب ہے. میں نے عرض کیا تھا صبح کہ سات حمیمے ہیں اور پہلی حمیم میں مسئلہ ہے فد اللہ مخلصین لہ الدین, پکار کے لئے صرف اللہ, اور باقی جتنی چھ حمیمیں ہیں ان میں ایک ایک شبہ کا جواب آئے گا. تو اس صورت کے اندر ایک شبہ کا جواب آ رہا ہے کہ بعض اوقات آدمی غیر اللہ کو پکارتا ہے تو مصیبت ٹل جاتی ہے. خواب کے اندر بزرگ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم نے ہماری نظر و نیاز میں کمی کی ہے, اس لیے مصیبت تم پر آ گئی ہے, تم ہمیں پکارو, ہم تمہاری حاجت پوری کریں گے. اس کا جواب اس صورت میں دیا کہ خواب میں ملنے والے بزرگ نہیں ہوتے, شیطان ہوتے ہیں. کئی ازنا لہم قرآن, اس صورت میں جواب آ رہا ہے. میں یہ شبہ ساتھیوں سے سنوں گا, معاف کرنا, یاد ہونا چاہیے صورت حمیمہ سجدہ میں شبہ کیا ہے. خواب کے اندر بزرگ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم نے ہماری پکار نہیں کی, ہماری نظر و نیاز نہیں دی, تم ہماری منت منوتی دو, مصیبت ٹل جائے گی, ہمیں کیوں نہیں پکارتے. تو جواب کیا دیا, یہ بزرگ ہوتے ہیں, یہ شیاطین ہوتے ہیں. امتیازات, کفار قرآن سے روکتے تھے, یہ ذکر آ رہا ہے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن, اور ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, اور سورج اور چاند کا سجدہ نہ کرو, یہ ذکر. سورت کا دعویٰ ہے, شبہ کا جواب, مسئلہ پکار پر جو شبہ ہے اس کا جواب. سورت کی تقسیم یہ ہے, تمہید ما ترغیب, چار عقلی دلائل, دلائل کے بعد تخویف دنیاوی اخروی, چار شکوے, طریقہ تبلیغ, اور تین شبہات کے جواب, ایک دلیل وحی. یہ باتیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ حل کریں گے. دیکھیے جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. سبحان اللہ, تنزیل نیچے لکھا ہے, کیفیت نزول, یہ تھوڑا تھوڑا نازل شدہ ہے, کس کی طرف سے, من الرحمن الرحیم, رحمان کی طرف سے, رحیم کی طرف سے, نازل کرنے والا بیان منزل, رحمان نے اس کو نازل کیا, رحیم نے اس کو نازل کیا, یہ مکتوب بڑے رحمان و رحیم نے نازل کیا ہے, اس کو مان لو. کتاب فصلت آیاتہ, یہ جو من الرحمن ہے یہ خبر نمبر ایک ہے, اور آگے خبر نمبر دو آ رہی ہے. کتاب فصلت آیاتہ, یا یوں عبارت ہے, ہذا کتاب, یہ عظمت والی کتاب ہے, تنوین برائے تعظیم, ہذا کتاب, یہ حاجی فضل دان صاحب نہیں بول رہے آپ کے ساتھی, ہذا کتاب, یہ عظمت والی کس کا معنی کر رہے ہیں, تنوین برائے تعظیم. صفت منزل فصلت آیاتہ, یہ ایسا مکتوب ہے جس کا ہر فکرہ کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے, فصلت آیاتہ, کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں اس کے دلائل. آیات کا کیا معنی کیا, دلائل کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں. قرآن عربیان, درحالے کے پڑی ہوئی ہے, قرآن بمعنی مقروان, پڑی ہوئی ہے عربیان, لسان منزل, درحالے کے پڑی ہوئی ہے عربی زبان کے اندر, لسان منزل عربی زبان. لیکن فائدہ کن کو ہوگا, مستفیدین من القرآن, لکوم یعلمون, فائدہ ان کو ہوگا جو ضد نہ کرتے ہوں, فائدہ کن کو ہوگا جو نصیب نہ کرتے ہوں لقومی یعلمون مستفیدین من القرآن یعنی یونیبون یعلمون یونیبون انابت کرتے ہوں نصیب نہ کرتے ہوں. اب سنو عوام کو کیا سنانا ہے آپ نے, یہ جو قرآن پاک ہے یہ جو حکم نامہ ہے رحمان کی طرف سے نازل شدہ ہے رحیم کی طرف سے نازل شدہ ہے, اس کے دلائل کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں, ہے بھی عربی زبان کے اندر لیکن فائدہ ان کو ہوگا جو ضد سے بچتے ہوں. ضدی کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ نے آ رہے تھے, جن ساتھیوں نے حضرت صاحب کا ڈیرا دیکھا ہے تو وہاں بچنا سے تقریباً 3 میل سفر بنتا ہے, تو راستے میں ایک وہاں بچرا کا بہت بڑا ملک صاحب تھا, اس کا بیل بیمار پڑا تھا ڈانڈ بیل. حضرت صاحب آ رہے تھے اور وقت کے مولویوں نے فتویٰ دیا کہ جس بندے پر مولانا حسین علی کا سایہ پڑ گیا اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی. لوگ بڑے ڈرتے تھے بھائی اتنا بڑا وہابی ہے, سایہ پڑ گیا بیوی کو طلاق. اب بیل بیمار پڑا تھا اور ملک صاحب کا جو اپنا مولوی تھا وہ 3 دن ہو گئے دم کرنے پر لگا ہوا تھا, شو. بیل کو رام نہیں آ رہا تھا. حضرت صاحب آ رہے ہیں, اب ملک صاحب نے دیکھا کہ حضرت صاحب آ رہے ہیں, مولوی حسین علی وہابی بہت بڑا وہابی اور بیل بھی بیمار ہے تو اب کیا کرے, تو وہ ذرا پیچھے ہٹ گئے سایہ نہ پڑے. کہا حضرت مہربانی کرو جی مولوی صاحب ذرا بیل بیمار ہے دم تو کر دو. حضرت صاحب قریب آئے ترس آیا, چلو مخالف ہے چھوڑو دم تو کرے. بسم اللہ پڑھی, اللہ کا نام لیا, آیت پڑھی, دم کیا, بیل کھڑا ہو گیا. وہ ملک صاحب بڑا حیران ہوا کہ کمال ہے بھائی بیل کھڑا ہو گیا. اس نے اپنے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب 3 دن ہو گئے ہیں تو بھی دم کرنے پر لگا ہوا ہے, بیل کو آرام نہیں آ رہا تھا اور مولوی حسین علی وہاں بھی تم کہتے ہو اس کا سایہ پڑ جائے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے, اس نے دم کیا بسم اللہ پڑھی اللہ کا نام لیا بیل کھڑا ہو گیا. زد توبہ توبہ. مولوی نے کہا ملے سے حیران ہو رہے ہو, 3 دن تک میں نے بھی نہیں مرنے دیا. 3 دن تک زد کا کیا علاج ہے؟ یہ سارے قرآن پاک کے انداز, لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ لقومی یعلمون. بشیرم و نذیرہ, درحالے کے خوشخبری سنانے والا ہے ماننے والوں کو, و نذیرہ اور ڈرانے والا ہے ہمدردی کی وجہ سے نہ ماننے والوں کو. فآرض اکثرہم فہم لا یسمعون, پس منہ موڑ لیا شکوا اللہ, منہ موڑ لیا بہت سارے لوگوں نے. سو مقتضا ان صفات کمال کا ایمان تھا, حق تو یہ بنتا ہے کہ یہ مان لیتے لیکن بجائے ماننے کے فآرض اکثرہم فہم لا یسمعون, منہ موڑ لیا ہے ان کے بہت سارے لوگوں نے. فہم لا یسمعون, قرآن سننا ہی نہیں چاہتے ہیں. جب سننا ہی نہیں چاہتے ہدایت کیسے ملے گی؟ بوجہ اعراض, گمراہی کا پہلا درجہ اعراض, گمراہی کا پہلا درجہ منہ موڑ لینا, سننا ہی نہیں چاہتے. وقالوا قلوبنا فی اکنۃ, درجہ ثانی زد, ایک تو منہ موڑ لیا نہیں, ہم نہیں سنتے بھائی, نہیں سننا ہی نہیں چاہتے, اور نمبر 2 زد. کیسے؟ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ, یہ تمہید ہے شکوے کی, اور کہنے لگے قلوبنا فی اکنت, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہیں, ہمارے دل پردوں میں ہیں. درجہ اول, مما تدعونا الیہ, اس مسئلہ توحید سے کہ دعویٰ دیتے آپ ہمیں اس کی طرف, جس مسئلہ توحید کی آپ دعویٰ دیتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہیں, آپ کی بات ہمارے دل کے اندر نہیں جا سکتی, ہم کیسے مانیں؟ نمبر 2, دوسرا درجہ فی آذاننا وکر, اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے, کانوں میں بوجھ ہے, آپ کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں پڑ رہی ہے. نمبر 3 درجہ میں بیننا وبین حجاب, ہمارے اور آپ کے درمیان بہت بڑا پردہ ہے, حجاب تنوین برائے تعظیم, بہت بڑا پردہ ہے. تیسرا درجہ, اب مقصودی بات, فعمل اننا ملون, پس تو کام کر, اللہ دینک, اپنے دین کے مطابق, تو اپنے دین کے مطابق کام کر, توحید والا, اننا لعاملون، یقیناً ہم کام کرنے والے ہیں، لام دیننا اپنے دین کے مطابق، ہم شرک نہیں چھوڑیں گے، تو جان تیرا کام جانے، تجھے توحید مبارک، ہم شرک پر راضی ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کھولو جی، آیت نمبر 46۔ سبحان اللہ، صفحہ 429۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا۔ جس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کر دیتے ہیں ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان، کون سے لوگ؟ جو نئی ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، ہم کیا کر دیتے ہیں؟ حِجَابًا مَّسْتُورًا، پردہ چھپا ہوا، ایک ہم پردہ کر دیتے آپ کے اور ان بےمانوں کے درمیان۔ وجعلنا علی قلوبهم مکنا، یعنی واؤ، یعنی وہ پردہ یہ ہے، جعلنا علی قلوبهم مکنا، ہم کر دیتے ان کے دلوں کے اوپر پردے، ان یفقهون، عبارت ہی من ان یفقهون، ان یفقهون من نہیں افکہ، اس بات سے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، وفی آبانہم بکرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن کے اندر، کیسے ذکر؟ وَحْدَهُ، درحال کہ اللہ کریم اکیلا ہے، ذات و صفات میں اکیلا ہے، عبادت کے لئے ہونے میں اکیلا ہے، تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یہ پھر جاتے ہیں اپنی پشتوں کے اوپر نفرت کرتے ہوئے۔ آ جاؤ جی، سبحان اللہ۔ اچھا جی، قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، فرما دیجئے میرے محمود، بیان دعویٰ جس کے لیے شکوہ بیان کیا گیا اور دلیل وہی بھی ہے، سبحان اللہ، کیوں یہ شکایتیں کرتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہیں؟ اس مسئلے کی وجہ سے کون سا مسئلہ؟ فرما دیجئے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم، پکی بات ہے، انا بشر مثلكم، آ گیا جی ملا عمر اشروی، انا بشر مثلكم، میں تو ذرا سنو تو صحیح، نے کہا ایک آنا اس میں محذوف ہے، آنا میں تو میں ہوں، بشر مثلكم، بشر تم جیسے ہوتے ہیں، بھائی مان تھا بھائی۔ اچھا پھر کہا اس نے، سرکار اور بات ہے بھائی، قل انما پکی بات ہے، ما انا بشر مثلکم، نہیں ہوں میں بشر تم جیسا، انا پکی بات ہے، ما انا بشر مثلکم، نہیں ہوں میں بشر تم جیسا۔ آپ کو بات بھول گئی ہے کہ جو بندہ غلط عقیدہ قرآن سے نکالے تو جواب ساتھ پڑھ گا، دیکھو ہم نے کہا آگے بھی پڑھ، یوحا الیہ، وحی کیا دیئے میرا، انا پکی بات ہے، ما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک نہیں ہے، الہ ایک، یہاں بھی مانا کرو نا، یہاں بھی مانا فیا ہے، ان انا پکی بات ہے، ما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک نہیں ہے، الہ ایک، یہاں بھی مانا کرو، جواب ساتھ نہیں، یہاں تو نہیں، یہ یوں تو نہیں ہے، پھر وہاں یوں کیوں نہیں ہے؟ انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں بشر ہوں تم جیسا، وحی کی جاتی ہے میری طرف، ایک جز یہ ہے کہ میں بشر ہوں، اور نمبر دو ہوں بھی مثلکم تم جیسا، اور تیسری جز یوحا الی انما الہکم الہ واحد، وحی کی جاتی ہے میری طرف، یقیناً الہ تمہارا الہ ہے ایک، الہ تمہارا الہ ہے ایک، نہیں جی نہیں حضرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے بشر تھے، اندر سے نہیں تھے، مانا سمجھو، سوال کیا ہے؟ ابھی بول تو صحیح، سوال کیا ہے؟ زہری بشر تھے اور باطنی طور پر بشر نہیں تھے، ہم نے گھٹی تمہاری بات، پھر انما انا بشر، یقیناً پکی بات ہے میں بشر ہوں، اگر آپ اوپر سے بشر تھے، اندر سے باطن سے نہیں تھے، پھر مثل حکم کہنا فضول ہے، پھر مثل حکم کہنا، ہاں مثل حکم بتا رہا ہے کہ زہری بھی بش تم جیسا، جیسے تم زہری بھی بشر ہو، اندرونی بھی بشر ہو باطنی، میں بھی زہری بشر ہوں اور اندرونی طور باطنی طور پر بھی. ہاں یوحا الی انما الہکم الہ واحد، سورۃ الکاف 16 پارہ. قل انما آخری آیا چا، قل انما انا بشر مثلکم، یوحا صفحہ 455. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، بالکل بے نہیں ہوئی الفاظ ہیں. آگے آؤ جی، فاستقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین. سبحان اللہ. فاستقیموا سیدھ باندھ لو، فاستقیموا سیدھ باندھ لو، الیہ اللہ کریم کی طرف. سبحان اللہ. اخلصوا له العبادہ، کامیابی کا پہلا طریقہ طریقے فرض اول، اللہ کے لیے خالص عبادت کرو، اسی ہی کو پکارو، استغفروا اور اس سے مغفرت مانگو. کسے؟ من شرککم. علامہ قرطبی نے مانا کیا وویل للمشرکین، نتیجہ شرک، بہت بڑی ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے. کون سے مشرک؟ جو خیر سے مانگیں گے مشرک ہوں گے. جو خیر سے مانگیں گے جمشید، ان کے لیے ہلاکت ہوگی. کون سے مشرک؟ خصال مشرکین، مشرکوں کی نشانیاں، عادتیں، ان کی پہچان. نمبر ایک، الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ شرک کرنے والے جو نہیں کہتے لا الہ الا اللہ. وہ نا مکی صورت ہے، مکے کے اندر زکاۃ کا تذکرہ آ جائے تو مراد کون سی زکاۃ ہوتی ہے؟ زکاۃ النفس. بولو تو کون سی زکات؟ زکات النفس. حضرت ابن عباس نے مانا کیا لا یؤتون الزکاۃ، اے لا یقولون لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، دل کو پاک نہیں کرتے مشرک. آ جاؤ مولانا سورۃ توبہ. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. صفحہ 283. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اے ایمان والو، یقیناً مشرق پلید ہیں، نہیں قریب آنا چاہیے ان کو، نہیں قریب آنا چاہیے ان کو مسجد حرام کے. اس سال کے بعد مشرق کا کیا تعلق ہے مسجد حرام سے؟ وہ نہ قریب، ان کو قریب آنا ہی نہیں چاہیے. یہاں بات کریں گے انشاءاللہ. نجسن نجسن وغیرہ فرق وہاں ہوگا. آ جاؤ، وہم بالآخرت ہم کافرون. نمبر دو، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. اس کے مقابلے میں بشارت، جو اپنے دل کو پاک نہیں کرتے، شرک نہیں چھوڑتے، غیر اللہ کی پکار نہیں چھوڑتے، ویل، ان بہت بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے. بشارت للذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو مان گئے. کون سا مسئلہ؟ سورت حمیموں پہ لگو، سارا چلنا ہے، ساری حمیموں میں. کون سا مسئلہ مان گئے؟ کہ پکار کے لئے صرف کون ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کرتے رہے نیک، نتیجہ تکمیل، کامل بن گئے، ان کے لیے اجر ہوگا غیر ممنون، نہ ختم کیا ہوا، ایسا اجر اللہ دے گا جو ختم ہونے میں نہیں آئے گا. سورۃ التین. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. انسان ذلت سے کیسے بچے گا؟ مگر وہ لوگ ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے نیک، ان کے لیے اجر ہوگا نہ ختم کیا ہوا. آ جاؤ جی، قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. سبحان اللہ. قل ائنکم، ایک بات میں نے بڑی قیمتی کہنی ہے، ذرا ترجمہ پہلے سن لو. دلیل توحید کلی نمبر ایک، اللہ ہی کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ اللہ ہی کی پکار کیوں کرنی ہے؟ دلیل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. کیا یقیناً تم البتہ انکار کر رہے ہو اس ذات کا جس نے پیدا کیا ہے زمین کو دو دنوں کی مقدار میں؟ دو دنوں کی مقدار والا معنی کیوں کیا مولانا؟ جب اللہ کریم نے آسمان و زمین کو بنایا سورج تھا، پھر دن کہاں سے آئے؟ پھر فی یومین کیسے بن گئے؟ تو یہاں کیا معنی کریں گے؟ دو دنوں کی. اچھا، تم انکار کر رہے ہو اس ذات کا. وہ اللہ کا انکار تو نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کا انکار تو پڑھایا آپ نے سورۃ سبا میں بھی پڑھایا، کھولو. بل مکر اللیل والنہار اذ تامروننا ان نکفر باللہ. صفا 630 آیت نمبر 33. وقال الذين صدقوا للذين استكبروا. مرید کہیں گے پیروں کو، پیر صاحب بل مکر اللیل والنہار، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ مکر عبارتی مکرکم بنا یہاں عرض کیا تھا، تمہارا مکر ہمارے ساتھ رات کو اور دن کو، رات کو بھی مکر کرتے تھے، دن کو بھی تم مکر کرتے تھے. یہاں میں نے سنایا تھا رات ہوتی تھی خیال، رات ہوتی تھی تو کرامتے سناتے تھے، رات ہوتی تھی تو کرامتے سناتے تھے، اور جب دن ہوتا تھا تو خواب سناتے تھے، ہمیں رات کو خواب آیا ہے. اذ تامروننا ان نکفر باللہ، جب تم ہمیں مشورے دیتے تھے، تامرون کا کیا معنی کیا؟ مشورے دیتے تھے، ان نکفر باللہ کہ ہم انکار کریں اللہ کا. کوئی پیر مرید کو کہتا ہے کہ اللہ کو نہ مانو؟ نہ کیسے؟ وَنَجَعَلَ لَهُ أَنْدَادًا. بہت تفصیلیہ، یعنی ہم بنائے اللہ کریم کے کئی شریک، اللہ کا شریک بنانا اللہ کا انکار کرنا ہے. آ جاؤ، مشرک اللہ کے منکر ہیں، کہو مشرک اللہ کے. شرک کرنا، قرآن کہتے ہیں شرک کرنا کیا ہے؟ اللہ کا انکار کرنا. آ جاؤ، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. یہ وہ تفسیری آ گئی، تم انکار کر رہے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو بنایا دو دنوں کی مقدار میں، اللہ کا انکار کر رہے ہو کیسے؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور ٹھہرا رہے ہو تم اللہ کریم کے کئی شریک، کئی شریک ٹھہرا رہے ہو. ذالک رب العالمین، سبحان اللہ، اس صفت والا جس نے زمین کو پیدا کیا دو دنوں کی مقدار میں، یہی تو ہے رب العالمین، سارے جہانوں کی ضروریات پوری کرنے والا. اچھا جی، وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اور بنائے دوسری نعمت، بنائے اللہ کریم نے زمین میں وزنی پہاڑ، من فوقہا اس کے اوپر سے، اوپر اللہ نے پہاڑ رکھ دیے. وبارک فیہا، نمبر تین نعمت، اور اللہ نے برکتیں رکھی زمین کے اندر، سونا ہے، چاندی ہے، کوئلہ ہے. بولانا ہم کھیوڑا کی کان میں گئے، 2300 سال ہو گئے ہیں وہاں سے نمک نکل رہا ہے. کتنا؟ ناصر میں نے 23 سال کہے ہیں، 2300 سال کہے ہیں، 2300. اور جب ہم اس کان کے اندر تھے تو ریل گاڑی آ جا رہی تھی، نمک لے کر آ رہی تھی، جا رہی تھی، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہم نے گزارا، کئی دفعہ ریل گاڑی اندر آئی گئی، نمک لے کر آ رہی جا رہی ہے. مولانا جو ہمارا گائیڈ تھا، جو ہمارا رہبر اور رہنما تھا، اس نے کہا باقاعدہ ادھر لکھا ہوا ہے کان کے باہر، 2300 سال، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 300 سال پہلے، 2300 سال سے نمک نکل رہا ہے. 7 میل لمبی کان ہے، میں 12 کفیہ پر بات کر رہا ہوں، اللہ نے زمین میں کیسی برکتیں رکھی ہیں. 2300 سال سے نمک نکل رہا ہے اور 7 میل لمبی کان ہے، ابھی تک 0.25 میل ختم ہوئی ہے. آپ انداز لگا لیں، ابھی تک 2300 سال میں 0.25 میل ختم ہوئی ہے، 7 میل لمبی کان ہے. 12 کفیہ، زمین میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، اور اندازہ لگایا اللہ نے زمین کے اندر اس کی خوراکوں کا، فلاں جانور کو اتنی ملے، انسان کو اتنی ملے، گائے کو، بکری کو، بھینس کو، فلاں فلاں، فی أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، 4 دنوں کے مقدار میں. اب خیال، 2 دنوں میں زمین کو بنایا، اس 4 کو سمجھنا ہے مولانا، خیال کرنا، 2 دنوں میں زمین کو بنایا اور 2 دنوں میں خوراکوں کا اندازہ لگایا، تو 2 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 4. اب خیال، سوال لسائلین، یہ پورے ہیں سوال کرنے والوں کے لیے، یہ پورے ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. شاہ صاحب نے مانا کیا، شاہ صاحب سے مراد شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ نے منع کیا. سوال لسائلین جواب پورا ہوا پوچھنے والوں کے لیے, پوچھنے والوں کے لیے جواب پورا ہوا جو پوچھ رہے تھے. ثم استوى الى السماء پھر اللہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. ویا دخان اور وہ آسمان مادون تھا. کیا معنی کیا دخان کا؟ کیا معنی کیا؟ نہیں تھا, دھواں تھا. دھواں کیا مطلب؟ جس طرح دھوئیں کا کوئی وجود نہیں ہوتا ٹھوس, اسی طرح آسمان کا کوئی ٹھوس وجود نہیں تھا, دھوئیں کی طرح تھا, دھوئیں کی یعنی معلوم تھا. ایک قول تو یہ ہے, بعض مفسرین کا قول یہ کہ خود آسمان دھواں تھا. ایک قول یہ ہے کہ دھوئیں کی طرح تھا, دوسرا قول یہ کہ دھواں تھا. دونوں قول ہیں, عرض کر دیے. فقال لها پس اللہ کریم نے آسمان کو فرمایا, ولل ارض و زمین کو فرمایا, ایتیا ارتوا نوکرا آؤ تم دونوں خوشی خوشی. آسمان و زمین میں اللہ کا حکم خوشی سے مانو گے او کرا یا مجبورن؟ مجبورن مانو گے یا خوشی سے مانو گے میں اللہ کا حکم؟ کالا کا دونوں کہنے لگے, آسمان و زمین اپنے شعور اور فہم کے مطابق کہنے لگے, اتینا تائین ہم آئیں گے خوشی خوشی, ہم آئیں گے ترا حال کے اطاعت کرنے والے ہوں گے, خوشی خوشی خوشی سے اللہ ہم تیرا حکم مانیں گے. اب خیال, فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ پس بنایا اللہ نے ان کو سات آسمان. قضا کا کیا معنی کیا یہاں پر؟ بنایا ان کو اللہ نے سات آسمان, فی یومین دو دنوں کی مقدار میں, وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا اور اتارا اللہ نے, اوہا اتارا اللہ نے, بھیجا اللہ نے ہر آسمان کے اندر امرہ اپنا حکم, اس کا حکم جو حکم اس کے مناسب تھا اللہ کریم نے بھیجا. وزینا السماء الدنیا بمصابیح اور خوبصورتی دی ہم نے آسمان دنیا کو. کوئی ساتھی بتا سکتا ہے آسمان دنیا کیا ہے؟ یہ جو پہلا پہلا آسمان ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آسمان دنیا. اللہ نے آسمان دنیا کو ہم نے خوبصورتی دی ہے کسے؟ بے مساوی چراغوں کے ساتھ. وحفظ عبارت کیا تھی؟ حفظ نہ حفظ عبارت کیا تھی؟ حفظ نہ حفظ ہم نے محفوظ کر دیا آسمان کو. حفظ محفوظ کرنا جنات سے, کسے محفوظ کر دی ہم نے آسمان کو, محفوظ کرنا جنات سے. ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے زبردست ذات کا جو ذرے ذرے کا علم رکھنے والی ہے. ایک جملہ کہتا ہوں انشاءاللہ زندگی بھر کام آئے گا, پورے قرآن میں کام آئے گا. دیکھو تو سمجھاؤں, نیچے نہیں دیکھنا اور جملہ ابھی میں سنوں گا, یاد کیجئے. الحمد سے لے کر والناس کی سین تک, دیکھنا مولانا, الحمد سے لے کر والناس کی سین تک قانون بیان کر رہا ہوں. جہاں نعمت کا ذکر ہو تو زمین کا ذکر پہلے, جہاں اور جہاں قدرت کا ذکر ہو وہاں آسمان کا ذکر پہلے. کیا کہا؟ نعمت کا ذکر. قرآن میں نعمت کا ذکر ہو تو پورے قرآن میں, اور جہاں قدرت کا ذکر ہو. دیکھو سورۃ الطلاق, دیکھو اللہ 28واں پارہ 819. اللہ الذی خلق سبع سماوات اللہ وہ ہے جس نے سات آسمانوں کو بنایا. نمبر دو, ومن الارض قدرت کا بیان ہو تو بولو تو صحیح مولانا, قدرت کا بیان ہو تو کہ قدرت بیان ہو رہی ہے. اللہ وہ ہے جس نے بنایا پیدا کیا سات آسمانوں کو, وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ زمین میں سے بھی ان جیسی سات زمینیں اللہ نے بنائی, سات آسمان سات زمینیں بنائی. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ اترتا رہتا ہے اللہ کا حکم ان کے درمیان. اللہ نے سات آسمانیں کیوں بنائی؟ اللہ نے سات زمینیں کیوں بنائی؟ یہ نظام سارا کیوں چلایا؟ لِتَعْلَمُوا لوگ کہیں گے حضرت علی کے لیے بنایا. حضرت حوصلہ کرو, تم نہیں کہتے ہو, میں لوگوں کی بات تو کرنے دو. لوگ کہتے ہیں حضرت علی نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا, لوگ کہتے ہیں نبی پاک نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا. یہ جہان نبی پاک کے لیے بنایا. لولا کلمہ خلقت الخلق، سونے جی تو نہ ہونا تو میں جہان نہ بنا. اب ہم سنتے ہیں ناد خور جو ہے نا، ناد خور ہمارے ساتھی ہو گئے، ناد خان نہیں یہ ناد خور ہے. میں نے کہا بھائی ناد خور ان کو کیوں کہتے ہو؟ ہمارے دوست ہیں حکیم صاحب، کتنے وہ بکر بکر حکیم صاحب کہتے ہیں ناد خور. میں نے کہا ناد خور کیوں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے مقررین خطیبوں کا وقت کھا جاتے ہیں، یہ ناد خور ہے. خیر ناد خان پڑھتے ہیں جی. جی یہ سارا جہان نبی پاک کے لیے بنایا گیا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جہاں حضرت علی کے لیے بنایا گیا، نبی پاک کے لیے بنایا گیا، حضرت موسیٰ کے لیے بنایا گیا. یہودیوں نے کہا اگر حضرت موسیٰ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. اہل تشیع کہنے لگے حضرت علی نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. اور خیر سے آ گئے سنی. کون پتہ ہے سنی کا کیا معنی ہے؟ سنی کا معنی سنی سنی پر چلنے والا. سنی کا معنی چپ کر گئے ہوا. سنی کا معنی سنی سنی پر چلنے والا، سنت والی بات نا، سنی سنی. سنی سنیوں نے کہا کہ نبی پاک نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، جہان نہ ہوتا. اللہ کیا کہتا ہے؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہم نے 14 طبق کیوں بنائے؟ 7 آسمان 7 زمینیں کیوں بنائی؟ سارا نظام ہم نے کیوں بنایا؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس لیے سارا جہان بنایا. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. یقیناً اللہ کریم نے تاکہ گھیرا کیا ہوا ہے تمام چیزوں کا علم کے لحاظ سے، اپنی قدرت منوانے کے لیے، اپنا علم منوانے کے لیے سارا جہان بنایا. آپ عوام کو جا کر کیا سناؤ گے کہ جہان نبی پاک کے لیے بنایا گیا؟ اس لیے بنایا گیا، اللہ نے اپنی قدرت اور اپنا علم منوانے کے لیے بنایا. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا قدرت کا ذکر ہو تو آسمان کا ذکر، اور نعمت کا ذکر ہو تو پہلا پارا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. صفحہ 20 سبحان اللہ. آپ تو انگلش بھول گئی ہے، مجھے انگلش چھوڑے 20 سال ہو گئے ہیں. سن 87 میں کالج میں پڑھتا تھا، اب تو مناسبت ہی نہیں رہی. ایک دفعہ میں بس میں جا رہا تھا، تو پرانی بات ہے یہ، میرے خیال سے سن 86، یہ فاروق بیٹھا ہے، فاروق کتا ہے، یہ فاروق بیٹھا ہے. میں ان کے قصبے میں جا رہا تھا اور ان کی مسجد میں جا رہا تھا، پرانی بات ہے. تو بس میں بیٹھا تھا، پرانا دور تھا، تو ایک لڑکا ساتھ بیٹھا تھا، اس کا والد بھی ساتھ تھا، لڑکا بھی تھا اس کا والد بھی. تو اس نے کوئی بات مجھ سے پوچھی، بھائی آپ کون ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے بھی بات کی، بھائی میں فلاں فلاں جا رہا ہوں، ادھر کوئی بنکوری جانا تھا، بس میں چل دیا پرانا دور ہی پر. تو اس نے 2-3 لفظ نے انگلش میں بولے، یہ لوگوں کو شوق تو بڑا ہوتا ہے نا انگلش بولنے کا، انگلش کے 1-2 لفظ بولے. تو مجھے بس وہ عجیب سا لگا، میں نے ساری گفتگو انگلش میں شروع کر دی. وہ تو اس وقت نیا واسطہ، سبحان اللہ، پرانا دور تھا اس وقت، نیا نیا مطلب کالج سے میں نکلا تھا، کتابیں شروع کی تھی. تو میں جمعہ پڑھانے جا رہا تھا، یہ فاروق کی مسجد میں، یہ فاروق شاہ بیٹھا ہے. اچھا وہ لڑکا جو ہے نا، وہ میں چونکہ مجھے پشتو تو آتی ہے، تو وہ اپنے والد کو کہنے لگا، جب میں نے انگلش شروع کی نا، اب میں یہ آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، اس نے پشتو میں کہا والد کے کان میں، یہ کوئی مولوی صاحب نہیں ہے، یہ روس کا جاسوس ہے. تو چونکہ اس وقت افغانستان اور روس کی جنگ تھی عروج پر، میں کہا یہ کوئی جاسوس ہے، تو انگلش بول رہا ہے. یہ پرانا دور تھا، اب 20 ذہن میں آ گیا. 20 یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو عبادت کرو صرف اپنے رب کی، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کی نافرمانی مخالفت، جہنم سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، خیر اللہ کی عبادت سے بچ جاؤ. یہاں تفصیل کریں گے. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا. دیکھا، نعمت کا ذکر ہو تو زمین کا ذکر، والسماء بنا، آسمان کو چھت بنایا، زمین کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ بمنزلہ عورت کے، لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا؟ بمنزلہ، تم نہیں پڑھتے میں آگے نہیں چلتا. زمین کو بچھایا بمنزلہ، والسماء بنا، آسمان کو بنایا چھت اوپر بمنزلہ، بمنزلہ مرد کے. وانزل من السماء ماء، اور اتارا اللہ کریم نے بلندی سے پانی، اور بادلوں سے پانی آ رہا ہے، بمنزلہ نطفے کے. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، نکالے پانی کے ذریعے میوے تمہارے کھانے کے لیے، بمنزلہ اولاد کے. ملک اللہ یار میوے بمنزلہ اولاد کے اللہ کریم نے زمین سے نکالے. فلا تجلوا للہ اندادا، نہ بناو اللہ کریم کے شریک. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے. نعمت کا ذکر ہو تو زمین کا ذکر پہلے، اور قدرت کا ذکر ہو تو سورۃ الرعد دیکھو. اللہ الذی رفع السماوات، یہ آیت نمبر دو. اللہ جی صفہ 377، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ کریم وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے. ترونها، دیکھتے ہو تم ان آسمانوں کو. آسمان کس طرف جا رہی ہے؟ السماوات کی طرف. دیکھتے ہو تم ان آسمانوں کو، کوئی ستون ان میں نہیں ہے. ثم استوى على العرش، دیکھ نعمت کا ذکر ہو تو زمین کا ذکر پہلے، اور قدرت کا ذکر ہو تو یہ دیکھو قدرت کا ذکر ہو، آسمانوں کو اونچا کیا اور زمین کا بعد میں آ رہا ہے. وہو الذی مد العرش، قرآن میں اس کی بڑی مثالیں ہیں، میں نے خلاصہ آپ کو بتا دیا. سبحان اللہ. فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا، عوام کے سامنے کیا بیان کرو گے؟ یوں سنانا ہے مولانا، دو دنوں کے اندر زمین کو بنانے والا اللہ، زمین میں وزنی پہاڑ رکھنے والا اللہ، رب العالمین اللہ، زمین میں برتے رکھنے والا اللہ، اس میں خوراک کے اندازے لگانے والا اللہ، آسمان کو جو معدوم تھا بنانے والا اللہ، سات آسمان دو دنوں کی مقدار میں بنانے والا اللہ، آسمان میں اپنے حکم بھیجنے والا اللہ، آسمان دنیا کو ستاروں سے خوبصورتی دینے والا اللہ، تو پھر فضل اللہ پکارو کے لیج بھی صرف اللہ. یوں مسئلہ سمجھایا. سبحان اللہ. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ. زجر ما تخویف دنیا، نہ تمہارا کیا خیال ہے تم مسئلہ نہیں مانو گے تو میں چھوڑ دوں گا؟ چھوڑوں گا نہیں. ڈانٹا بھی اللہ کریم نے، دنیا کا ڈراوا سنایا، اگر یہ منہ موڑ لیں نہیں مانتے مسئلہ، پھر فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً. آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تم کو ڈرا دیا ہے کڑک سے، کڑک بجلی کی یا مطلق عذاب. مثل صاعقہ عاد، مثل کڑک آدھیوں کے اور سمود کے، جیسے عاد اور سمود ان کے اوپر کڑک آئی، چنگھاڑ چیخ، تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، تم نے نہ مانا، ایسے تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے. میں نے ان کو نہیں چھوڑا، تم کس باقی مولی ہو؟ اذ جاءتهم الرسل بین ایدیہم من خلفہم الا تعبدوا الا اللہ. اجمالی حال پہلے سنو مختصر. جس وقت جب لے آئے ان کے پاس، آئے ان کے پاس رسول، من بین ایدیہم ان کے آگے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، آگے پیچھے سے رسول آئے. یہ کیا مطلب ہے؟ اذ جاءتهم الرسل، الرسل بنا خیال کرو، آد کے پاس رسول آئے تھے ہود علیہ السلام، سنو تو صحیح، آدیوں کے پاس کون؟ ویلا آدی نخاہم ہود، اور سمود کے پاس ویلا سمود آخاہم. آد کے پاس حضرت ہود آئے، سمود کے پاس حضرت صالح آئے، حضرت ہود بھی ایک، حضرت صالح بھی ایک، اور یہاں جمع کا صیغہ ہے الرسل. جب آئے ان کے پاس کئی رسول، الرسل رسول تو ایک ایک آیا تھا، یا تو جمع تعظیم کے لیے ہے، یا تو جمع نمبر دو، یا ہو سکتا ہے کئی رسول آئے ہوں لیکن مشہور حضرت صالح اور حضرت ہود ہوں. دوسرا جواب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے رسول کئی آئے ہوں لیکن مشہور یہ ہوں. اچھا اللہ تعبور آگے پیچھے کا کیا معنی؟ یہ کنایا ہے ہر طرح کی کوشش سے، رسولوں نے جتنی محنت کرنی تھی کی، جتنی کوشش کرنی تھی کی، اور مسئلہ کیا بیان کیا؟ اللہ تعبود الا اللہ، اللہ تعبود الا اللہ، کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اللہ کریم کی ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اور عبادت کا مغز پکار صرف کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کی پکار کرو. سورۃ الاحقاف کھولو جی، 26واں پارہ آیت نمبر 21. سبحان اللہ، صفحہ 737. یہ وَاذْكُرْ أَخَا إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، یاد کرو میرے محبوب آدیوں کے بھائی کو، حضرت ہود علیہ السلام کو، پیغمبر قوم کا، یہ جو مشرک قوم تھی اس کا نسبی بھائی تھا، مذہبی بھائی نہیں تھا. خیال کرنا، جملہ پہلے عرض کر چکا ہوں. اِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جب ڈرائے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ریت کے ٹیلوں میں، احقاف ریت کے ٹیلوں میں، وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، یہ دیکھو یہ مقام دکھانا تھا، وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، عورتوں کی گزر چکے تھے کئی ڈرانے والے اس سے پہلے، وَمِنْ خَلْفِ، اس کے پیچھے کئی ڈرانے والے آئے، اللہ تعبد الا اللہ، دعویٰ سب کا کیا تھا؟ اللہ تعبد الا اللہ، کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اللہ ہی کی کرو. آ جاؤ جی، قالوا، تمام انبیاء کا مشن کیا تھا؟ عبادت کے لئے صرف کون ہے؟ اچھا آ جاؤ جی سورۃ الانبیاء پر آیت نمبر 25. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا. یہ سبب بتاؤ، 481 آیت نمبر 25. وما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول، الا نوحی الیہ، مگر ہم وہی کرتے رہے اس کی طرف، ہر رسول کی طرف یہی پیغام آیا، کیا؟ انہ لا الہ الا انا، یقینا شان یہ ہے نہیں کوئی الہ مگر صرف میں اللہ ہی الہ ہوں، میرے بغیر الہ کوئی نہیں، میرے بغیر الہ، اشارہ تو الہ سے کون ہے؟ فعبدون، بس میری ہی عبادت کرو. آ جاؤ جی، قالوا، عقیدہ مشرکین، کیا مشرکین کا عقیدہ سنو، کہنے لگے، لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، اگر چاہتا ہمارا رب البتہ نازل کرتا فرشتے. نہیں، تم کیسے رسول بن گئے ہو؟ اگر اللہ نے بھیجنا بھی تھا کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، تم کیسے رسول بن گئے ہو؟ کوئی نورانی رسول ہونا چاہیے تھا. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، پس یقیناً ہم، مشرک کہنے لگے، یقیناً ہم بما، اس مسئلہ توحید کے ساتھ کہ أُرْسِلْتُمْ بِهِ، تم بھیجے گئے اس کے ساتھ، کافرون، ہم انکار کرنے والے ہیں. اللہ نے بھیجنا تھا فرشتے بھیجتا. 18واں پارہ کھل گئی سورۃ المومنون آیت نمبر 24. سورۃ المومنون آیت نمبر 24. سبحان اللہ، کیسے قرآن قرآن سے حل ہو رہا ہے. القرآن یفسر بعض بعضا، 509. فقال الملأ الذین کفروا من قومی، کہنے لگے سردار، مالا یملو، سردار، میں نے کیا کہا تھا پہلے، وہ مالا یملو کا معنی بھرنا، کیا معنی؟ جن کے پیٹ تھرام سے بھرے ہوئے تھے، لکڑ ازم، پتھر ازم، حیدری پکی قید آباد، زندہ باد، حرام سے جن کے پیٹ بھرے ہوئے تھے. اور دوسرا معنی مالا یملو کا معنی بھرنا، جو اپنے روب اور حیبت سے مجلس کو بھر دیں. وہ جو کافر بیمان تھے حضرت کی قوم میں سے کہنے لگے، ما ہذا الا بشر مثلکم، نہیں یہ مگر معمولی بشر ہے تم جیسا، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ بڑا بن جائے تم پر. اب خیال آیت آئی، ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اگر اللہ رسول بھیجنا چاہتا تھا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا. فرشتے کیوں نہیں آئے رسول بن کر؟ سورۃ الانعام کھولو، بڑی پیاری بات آپ کو دکھاؤں. لو جلنا ہو مالا کار لا جلنا ہو راجولا والا لبسنا نہیں مائر بے سون. آیت نمبر 9 جی 193 سبحان اللہ. جلنا ہو مالا کن لا جلنا ہو راجولن والا لبسنا نہیں مائر بے سون. اچھا پچھلے مشرق کیا کہتے تھے کہ رسول کون ہونا چاہیے؟ فرشتہ. بولو تو کیا رسول کون ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا بے وقوفو اگر میں رسول فرشتے کو بنا کر بھیجتا فرشتہ تو تمہیں نظر نہ آتا. مولانا فرشتہ تو تمہیں پھر تم کہتے یہ کیسا رسول ہے ہمیں تو نظر آتا نہیں. ورنہ سمجھو نا بات کو. وہ کہتے تھے تم انسان ہو ہم تمہیں رسول نہیں مانتے. رسول اگر ہوتا تو کوئی فرشتہ بن کر آتا مان لیتے. اللہ نے فرمایا اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تمہیں نظر نہ آتا. فرشتے تو نظر آتے نہیں. اب تم کیا کہتے اوہو یہ کیسا رسول ہے بے نظر تو آتا نہیں. تو اب تمہیں دکھانے کے لیے اس کو انسان کی شکل دینی پڑتی. اس کو سمجھنا. فرشتے کو ہم رسول بنا کر بھیجتے وہ تو تمہیں نظر نہ آتا. فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے ہو تمہیں نظر نہ آتا تو تمہیں دکھانے کے لیے اس کو انسان کی شکل دینی پڑتی. شعیب خان صاحب کو سمجھ رہے ہیں. وہ کہتے تھے پچھلے انبیاء کے مخالف تم انسان ہو ہم تمہیں رسول نہیں مانتے. اللہ نے اگر رسول بھیجنا تھا کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا. اللہ نے فرمایا اگر میں کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا ہو تمہیں نظر نہ آتا. پھر تم کہتے یہ کیسا رسول ہے ہمیں نظر تو آتا نہیں. تو تمہیں دکھانے کے لیے فرشتے کو انسان والی شکل دینی پڑتی. جب تمہیں دکھانے کے لیے میں اللہ فرشتے کو انسان کی شکل دیتا تم کہتے یہ انسان ہے ہم نہیں مانتے. تم کیا کہتے جتھو دی کھوتی وہیں آنکھ ہوتی. تم کہتے یہ انسان ہے ہم نہیں مانتے. اب دیکھو آیا ولو جعلناہم ملکاً اگر بناتے ہم اس رسول کو فرشتہ فرشتہ بناتے پھر لاجرنا ہو راجولن ضرور اس کو ہم مرد بناتے تمہیں دکھانے کے لیے ایسے تو نظر نہ آتا. والا لبسنا نہیں مائل بے سون اور البتہ شبہ ڈال دیتے ہم ان کے اوپر جو اب شبہ کر رہے ہیں پھر ان کو شک پڑ جاتا یہ انسان ہے ہم نہیں مانتے. آ جاؤ جی بڑے حوالے ہیں کیا کریں. میں نے نمونہ عرض کر دیا. سورت ابراہیم کھولو. انا بما ارسلتم بھی کافرون او جو رسول مسئلہ دیکھ کر تم بھیجے ہم نہیں مانتے. آیت نمبر 9 کھولو جی. سورت ابراہیم 13 387 یہ آیت نمبر 9. اللہ دیکھو جی کیا حال کیا قوموں نے. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے. یعنی قوم نوح کی خبر نہیں آئی تمہارے پاس. آدیوں کی سمودیوں کی اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے. لا یعلمہم الا اللہ لا یعلمہم الا اللہ نہیں جانتا ان کو تفصیل کے ساتھ سوائے اللہ کے. اللہ کے بغیر ان کو کوئی نہیں جانتا. یہاں پہنچا تو عرض کروں گا یہ آیت تلاوت کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جو لوگ آدم علیہ السلام تک اپنا نسب بیان کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں. جاءتہم رسلہم بالبینات لے آئے ان کے پاس ان کے رسول واسطے دلائل. فردوا ایدیہم فی افواہہم اس کے کئی معنی ہیں. ایک معنی یہاں کرتا ہوں باقی معنی انشاءاللہ اپنے مقام پر. فردوا ایدیہم فی افواہہم لوٹا دیے دشمنوں نے اپنے ہاتھ نبیوں کے منہوں میں ہیں. انہوں نے ظالموں نے نبیوں کے منہ پر ہاتھ رکھا. خاموش بات مت کرو تمہاری بات ہم نہیں سننا چاہتے. وقالوا اور مخالف کہنے لگے ہیں انا کفرنا بما ارسلتم به یقیناً ہم نے انکار کیا ہے اس مسئلے توحید کا جو مسئلہ دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم نہیں مانتے. سارے نبیوں کو ایسے کہا گیا. سورت سبا دیکھو 22 آیت نمبر 34 اللہ آیت نمبر 34 یہ وما صفحہ 630 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، جب بھی ڈرانے والا آیا إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا مگر کہنے لگے بستی کے خوشحال لوگ، بڑے بڑے امیر وڈیرے دنیا دار سردار، بڑے بڑے سردار خان کہنے لگے اللہ کے پیغمبر کو انا بما ارسلتم به کافرون، یقینا ہم جو مسئلے توحید دے کر تم بھیجے گئے ہم انکار کرنے والے ہیں، ہم نہیں مانتے. آ جاؤ. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق، خاص حال عادیوں کا سنو، بس بہرحال عادی انہوں نے آکڑ کی زمین کے اندر نہ حق، ان کا حق نہیں بنتا تھا. وقالوا کہنے لگے سبب کبر، کیوں آکڑ کی کہنے لگے من نشد منا قوا، کون زیادہ مضبوط ہے ہم سے طاقت میں، بڑے ہمیں دھمکیاں دیتے ہو عذاب کی، اپنے پاس عذاب رکھو، ہم سے زیادہ طاقت کس کی مضبوط ہے. اولم یرو، سبحان اللہ، اولم یرو کیا انہوں نے سوچا نہیں، اولم یرو رویت کرنی سوچا نہیں انہوں نے، اللہ الذی خلقہم یقینا اللہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ہوا شد منہم قوا وہ بہت مضبوط ہے ان سے طاقت میں، کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقت کسی اللہ نے، میری طاقت زیادہ ہے. آؤ. وکانو بے آیاتنا یجہدون، اور تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے، نماز والی آیتوں کو نہیں مانتے تھے. کون سی آیتوں کو؟ توحید والی آیتوں کو، تکوینیہ و تشریعیہ، انکار کرتے تھے عنادن ضد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے انکار کرتے تھے. فرمایا فارسلنا علیہم ریحاً صرصراً فی ایام النحسات، بس بھیجی ہم نے ان کے اوپر ہوا صرصراً بڑی سخت تیز. انہوں نے دعویٰ بہت بڑا کیا تھا ہم سے مضبوط کون ہو سکتا ہے طاقت میں، ہماری طاقت ہم بہت بڑے طاقتور لوگ ہیں، سبحان اللہ سپر پاور ہیں ہم، اللہ کریم نے ان کو معمولی ہوا سے ہلاک کر دیا، معمولی چیز، ریحن سرسرن فی ایام النحسات، بیچ دنوں منحوس کے، دن منحوس ان کے حق میں منحوس، بولنا کن کے؟ ان کے حق میں منحوس. اور ہوا ہم نے کیوں بھیجی؟ حکمت ارسال ری لنذیقہم عذاب الخلی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم چکھائیں آدیوں کو جو بہت بڑا دعویٰ کرتے تھے، کیا چکھائیں؟ عذاب الخلی، رسوائی کا عذاب، ذلیل کرنے والا عذاب دنیا کی زندگی کے اندر. ہم نے ہوا بھیجی تاکہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر ان کو عذاب رسوائی والا چکھائیں. والا عذاب الاخرت اخزا، نتیجہ اخروی، البتہ آخرت کا عذاب بہت رسوا کرنے والا ہے. وہم لا ینصرون، اور وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے. سورۃ الزاریات کھولو جی، آیت نمبر 41، سورۃ الزاریات آیت نمبر 41 صفحہ 763، سورۃ الزاریات آیت نمبر، میں آیت پوچھتا ہوں مجھ سے بعد، 763 آیت نمبر 41 آیت میں کہا، یہ دیکھو جی، وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، تیسرا نمونہ اس سورت کے اندر، آدیوں کے اندر بھی بڑا نمونہ ہے، جب بھیجی ہم نے ان کے اوپر ہوا، کون سی ہوا؟ الْعَقِيمَ، خیر سے خالی، خیر سے خالی ہوا ہم نے ان کے اوپر بھیجی. ما تارو من شہین، نہیں چھوڑتی تھی ہوا کسی چیز کو، کون سی چیز؟ جس کے ہلاک کرنے کا حکم تھا، محکوم بالہلاکت، اتات علیہ آتے تھی اس چیز پر، الا جعلتہ کرمیم، مگر کر دیا ہوا نے اس کو چورو چور. آ جاؤ مولانا، سبحان اللہ. اما سمود، اب سمود کی خاص حالت سن لو، ان کو نہیں چھوڑا مکے والا، تم کو کیسے چھوڑوں گا. اما سمود، بہرحال سمودی، فہدیناہم، خیال کرنا مولانا، فہدیناہم، ہم نے ان کی رہنمائی کی حق کی طرف، ہم نے ان کی رہنمائی. یہ نہیں کہ ہم نے ہدایت دے دی ان کو منزل مقصود تک پہنچایا, نہیں نہیں, ہم نے ان کی رہنمائی کی حق کی طرف, پیغمبر کے ذریعے ہم نے حق سنوایا. لیکن فاستحب الاعمال الہدا, پس انہوں نے پسند کیا اندھا بنا رہنا, العمى اندھا بنا رہنا پسند کیا, الہدا ہدایت کے بدلے میں. اللہ کا معنی کیا کر رہا ہوں, بدلا, ہدایت کے بدلے میں اندھا بنا رہنا پسند کیا. فاخذتهم صاعقة العذاب الهون, پس پکڑ لیا ان کو آفت نے, کون سی آفت, کڑک کڑک عذاب والی, کون سا عذاب, الهون سراپا ذلت, سراپا ذلت, ایسا عذاب جو ذلت والا تھا, سراپا ذلت, اس عذاب کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا. سبحان اللہ, بما کانوا یکسبون, بوجہ اس کے جو وہ کمائی کیا کرتے تھے, سبب عذاب, من الشرک, جو شرک والی کمائی کرتے تھے, ان کو ذلت والے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا. سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 44, وہی حوالہ, وہی جگہ, سورۃ الزاریات. وفی سمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین, سمودیوں میں, صفا 763, سمودیوں کے اندر بھی بہت بڑا نمونہ ہے. جس وقت ان کو کہا گیا حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے, تمتعوا حتى حین, ایک وقت تک نفع اٹھا لو, عذاب آنے والا ہے, بچ نہیں پاؤ گے. فَعَتَوْا عَمْرَ رَبِّهِمْ, ڈرانے کے باوجود بھی سرکشی کی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ, پس پکڑ لی ان کو کڑک نے, جبریل نے چیخ ماری, سب کے کلیجے پھٹ گئے, دماغ پگھل کر ناک اور کان کے رسے سے باہر نکل آیا. وَهُمْ يَنظُرُونَ, اور وہ عذاب کے نشانات دیکھ رہے تھے. فما استطاعوا من قيام, نا طاقت رکھی انہوں نے اٹھنے کی, وما كانوا منتصرين, نہیں تھے وہ بدلہ لینے والے. آ جاؤ جی. ونجينا الذين آمنوا, بشارت, نجات دی ہم نے ان کو جو مسئلہ توحید مان گئے. کیا مان گئے؟ آمنو, سبب نجات, عمل نجات کا پہلا سبب آمنو, جو ایمان قبول کر گئے, مسئلہ مان لیا. کیا مسئلہ؟ فضل اللہ, مخلصین لہ الدین, پکار کے لئے صرف اللہ ہے. نمبر دو, کانوا یتقون, نجات کا دوسرا سبب شرک سے بچتے تھے. کس سے؟ دوسرا معنی, اللہ سے ڈرتے تھے, خوف خدا تھا. ان دو اسباب کی وجہ سے میں اللہ نے ان کو بچا لیا. چلو جی, پھر صبح انشاءاللہ زندگی ہوئی تو